välkommen till ett nytt avsnitt av Om Teknik, podcasten på capish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hur är läget, Kristoffer? Jo, för allt i världen. Jag är som alla på Facebook. Jag har det strålande bra. Livet är härligt. Absolut. Så är det. Förra veckan pratade vi om routrar och innan dess har vi pratat om mycket från PC-världen. Men nu är det bild och ljud och HDMI som gäller den här veckan. Har du hört talas om detta? Ja, jag har hört talas om detta. Jag kan dock inte vara förkortningen innebär, men det har väl någonting med bild och ljud att göra, gissar jag. Precis. High Definition Multimedia Interface betyder HDMI. Och det är kort sagt en teknik för att överföra bild och ljud till en högupplöst enhet av något slag. Och när man skapade HDMI så var målet med den här tekniken att den skulle ersätta DVI som HD-världens digitala överföringsmedie. För DVI, har du sett någon DVI-kontakt någon? Ja, det har jag faktiskt gjort. Men jag visste inte att det var... DVI var inte högupplöst. Eller? DVI kan skicka över väldigt högupplöst. Okej, de kan det alltså. Ja, det visste jag inte. Och de är även digitala, precis som HDMI. Men traditionella DVI-portar är väldigt stora och krångliga och har inte möjlighet att skicka över ljud. Precis. Är det inte de med skruvar i sidorna? Ja, det måste de inte ha, men det har de ibland, ja. De och VGA kan ju ha sådana skruvar om man vill. The good old days. Så innan HDMI kom så var det DVI som var den brett använda standarden om man ville föra över digital bild i konsumentbranschen. DVI var dock alltså stor, klumpig och hade många andra begränsningar. Och utvecklingen av HDMI påbörjades av ett flertal företag. Jag kan nämna ett fåtal såsom Hitachi, Panasonic, Sony och Toshiba. Och många andra givetvis. Och detta gjorde man år 2002. Det var alltså året man satte igång utvecklingen av den här tekniken. Och vid början av 2003 så lanserades faktiskt HDMI bara ett år senare. Och 2004 hade redan 5 miljoner enheter sålts med stöd för HDMI. 5 miljoner på den tiden var säkert ganska mycket, men nu för tiden så är det bara en liten sandkorn i det hela. Idag utvecklas HDMI av så många som 87 teknikföretag. Och det ska poängteras att de här företagen ser till att standarden efterlevs och att varumärket HDMI bara används för produkter som faktiskt har godkänts av den här organisationen. Det är med andra ord samma som Wi-Fi och Bluetooth, där det finns en huvudorganisation som ser till att varumärket används på rätt sätt och att tekniken efterlevs som den ska. Men är det inte så att HDMI är ett företag? Jag vet inte om de kallar sig själva ett företag, men det är en organisation som är representerat av 87 teknikföretag. Okej, men är det så att teknikföretag vill ha den här standarden i sin enhet, får de då betala för den? Eller hur funkar det? De betalar säkert någon avgift för att kontrollen ska ske att produkten är av rätt kvalitet och har rätt funktioner. Det skulle jag kunna tänka mig. Jag vet inte exakt hur den här ersättningsprocessen går till, men det kan du vara väldigt säker på att det finns en avgift av något slag. Ja, för jag fick för mig att det var av den anledningen som Apple väntade så länge att införa HDMI i sina produkter. Men det är det kanske inte. Att det kostade pengar? Ja, att de tyckte det kostade pengar. Nej, det tror jag verkligen inte. Nej, det låter lite orimligt. Med tanke om, på det, om det är någon som har pengar så är det ju Apple. Precis. jag tror mig alla tillfälle att kritiskt granska den här påståendet. Utan exakt. Jag lät det bara passera. Om vi fortsätter i vårt historie tillbakablick så kan vi återgå till 2013, väldigt länge sedan. Ja. Då fler än 1300 olika tillverkare använde sig av HDMI-standarden och 3 miljarder exemplar hade sålts med stöd för HDMI. Nu pratar jag om alla olika typer av produkter, men 3 miljarder är många. Det är mer än 5 miljoner i alla fall som det var från början. Ja, alltså 2004, ja. Definitivt. Så på de 9 åren så kan man helt klart säga att HDMI har ju blivit en väl utspridd teknik i konsumentbranschen. HDMI kan egentligen jämföras med Ethernet för att det i grunden bara är en traditionell datakabel. Så man skulle kunna säga att vilken data som helst skulle rent teoretiskt kunna passera genom den här kabeln. Den har dock vissa egenskaper som andra vanliga datakablar inte har. Bland annat så kan ni skicka både bild men även ljud åt båda hållen, åtminstone ljud åt båda hållen vid samma tillfälle. Samtidigt som den erbjuder ström i 50 mA på 5 volt. Så bild, ljud åt båda hållen och ström får plats i den här kabeln. Och om vi återgår nu till 2003 när HDMI lanserades, så var det så att HDMI version 1.0 lanserades detta år. Logiskt nog, första kallas 1.0. Och den här tekniken hade möjlighet att överföra data eller bild i full HD-upplösning, alltså 1920x1080, eller i WUXGA-upplösning, med andra ord samma bredd som full HD, alltså 1920, men lite högre, alltså 1200 pixlar högt. Och den här bilden kunde skickas med en hastighet av 60 bilder per sekund. Alltså en bildfrekvens på 60 bilder per sekund. Och det kunde genomföras genom att ha en kabel som sammanlagt hade en bandbredd på knappt 5 gigabit. Och om man ska försöka jämföra 5 gigabit med någonting så är ju de traditionella Ethernet-kablarna klarar av 1 gigabit. Och i hemmet så kanske man har till sin bredbandsleverantör exempelvis en uppkoppling på 0,1 gigabit om man har 100 megabit per sekund. Så det är ju en faktiskt, åtminstone på den tiden, enastående bandbredd som HDMI hade. Fast det får man nästan säga att det fortfarande är, för det är väldigt, alltså jag tänker 5 gigabit är fortfarande väldigt snabbt, ja. Där. Ja, alltså jag tänker, om man tänker för oss, alltså 100 gigabit eller 100 megabit sekunden in på nätverk, alltså internetnätverket, det är ju väldigt hög hastighet idag, så att 5 gigabit då, det är ju jättemycket. Är betydligt mycket snabbare, definitivt. Ja. Och av de här 5 gigabit per sekund så används knappt 4 gigabit per sekund endast åt video. Och resterande används exempelvis för ljud i upp till 8 kanaler i 192 kHz och 24 bit. Så utöver bilden så fanns det ljud men även andra olika signaler. Men det är ju bild som tar upp mest plats och därefter kommer helt klart ljud. Så det var år 2003. 2004 och 2005 kom två nya standarder som hette HDMI 1.1 och HDMI 1.2. Och de här erbjöd egentligen tre huvudsaker. Ett var stöd för någonting som heter DVD Audio. Något som heter Super Audio CD. Som man skulle kunna beskriva som standarder för att lagra högkvalitativt ljud eller musik på optiska skivor. Och ett HDMI 1.2 introducerade även en teknik som var väldigt viktig även för HDMI idag. Exempelvis om man säger så här, Super Audio CD är inte extremt viktiga för en vanlig konsument nu för tiden. Det kanske säger sig självt. CD i sig är inte särskilt populärt längre. Men däremot CEC används fortfarande. Och CEC står för Consumer Electronic Control. Och den här tekniken gör det möjligt för enheter att kommunicera med varandra genom HDMI utöver bild och ljud. Och den här kommunikationen kan exempelvis användas för att säga till olika enheter att byt rätt kanal höj volymen, stäng av dig. Det skulle kunna, exempelvis kunna betyda att man sätter på sin Blu-ray-spelare, så säger Blu-ray-spelaren till TVn och hemmabio-ljudsystemet att ni ska sättas på och att rätt kanal används. Så att användaren bara behöver sätta på Blu-ray och resterande kommunikation för att allt ska fungera sker från Blu-ray-spelaren via CC. Okej. Så detta introduceras alltså redan 2005 och finns fortfarande kvar i HDMI. Nästa stora framsteg för HDMI var version 1.3. När den lanserades 2006 och mer än dubblerade bandbredden för HDMI till 10,2 gigabit per sekund. Och nu börjar vi verkligen prata om hög bandbredd här. Ja, verkligen. Så HDMI 1.3 ökade bandbredden med en dubblering och introducerade samtidigt stöd för bilder med ett större bitdjup. Med andra ord, varje färg hade en större skala att utgå ifrån. Samtidigt som den gav stöd för ljudteknik såsom Dolby True HD och DTS HD Master Audio. Alltså teknik för att skicka video eller för att skicka ljud av hög kvalitet. Även här i version 1.3 så introduceras många nya typer av formfaktorer för HDMI. Bland annat typ C som på den tiden var känd som mini HDMI. Som jag minns att jag har använt någon gång men var inte särskilt populär. Jag minns bland annat Nokia E7, en gammal härlig smartphone från Nokia som använde mini HDMI. Ja, det var det inte några stycken telefoner med Nokia i främsta ledet som använde mini HDMI. Ja, jag minns faktiskt inte hur många de var. Jag minns den enda telefonen jag använt som hade mini HDMI var väl Nokia E7. Ja, men jag minns att det var, jag för mig att det fanns annonser där det stod ny med HDMI eller något sånt där. Alltså. Ja, absolut. Det kan jag tänka mig. Fortfarande är det ju så att nästan alla moderna smartphones, åtminstone Android-smartphones, har stöd för HDMI, men då genom den port som är formad som micro-USB. Precis. Och under ett tag, exempelvis Sony Xperia Arc och många telefoner på den tiden, hade ju både micro-USB men även micro-HDMI. Och ska poängteras att mini-HDMI och micro-HDMI är inte riktigt samma sak. För micro-HDMI kom år 2009 när HDMI 1.4 lanserades. Den här tekniken hade fokus på att erbjuda höga upplösningar. För sedan HDMI 1.0 så hade man inte gått mycket högre än full HD. Men nu kom år 2009 stöd för 4K för digitala biografer eller UHD för hemkonsumtion. Alltså de höga upplösningar som vi har börjat se i dyrare TV-apparater. Och det kom 2009 för HDMI, alltså för kabel. Precis. Så det var i god tid. Problemet här var väl att bandbredden inte var tillräcklig. Så man kunde inte ha någon högre bildfrekvens än 30 Hz. Medan full HD kunde komma upp i 60 Hz. Okej. Däremot så introducerades även en teknik som på den tiden var väldigt viktig för TV-branschen. För TV-branschen hade bestämt sig för att man skulle satsa på 3D. Woho! Ja. Så här kom stöd för 3D över HDMI så man kunde skicka 3D-signaler till TV-apparater från exempelvis Blu-ray-spelare. Här kom även någonting som heter HDMI Ethernet Channel eller HDMI Ethernet Channel som kan användas för att internetuppkoppling eller andra nätverkskopplingar kan delas mellan enheter via HDMI. Ah. I HDMI-kabeln så finns det efter standard eller med HDMI 1.4 och senare en bandbredd på 100 megabit som är tillgänglig som en datakabel för internet och lokala nätverk. Okej, så om man exempelvis då har en förstärkare där man har internet idraget i förstärkaren och sen har man en Blu-ray kopplad till förstärkaren, så skulle Blu-rayen kunna uppdatera sig med ny programvara via förstärkarens HDMI-kabel. Ja. Okej. Och HDMI 1.4 hade ju som sagt ökat standardens högsta upplösning från full HD till 4K och UHD. Hade även intresserat stöd för 3D, HDMI Ethernet Channel. Här kom även micro-HDMI. Sen kom även någonting som heter ARC eller Audio Return Channel. ARC kan användas för att skicka ljud i motsatt riktning av vad bild vanligtvis skickas. Jag ska förklara det i ett praktiskt exempel. Låt oss säga att vi har en Blu-ray-spelare som är kopplad till en receiver, alltså en som sedan distribuerar ljud ut till högtalare exempelvis. Och bild och ljud skickas till receivern från Blu-ray-spelaren. Och receivern skickar ljud ut till sina högtalare och bild till en TV. Så vi har en Blu-ray-spelare som skickar allt sitt material till receivern. Receivern skickar ut ljudet till högtalarna och bilden till TV:n. Det var inte så komplicerat, eller? Nej, där är jag nu med. Samtidigt har vi en TV som har en koppling till marknätet via antenn, alltså TV-nätet. Jaha! Den här antennen är kopplad till TV:n så att TV:n kan mottaga sin bild. Men från antennen så har vi även ljud som behöver komma från TV:n tillbaka till receivern som kan spela upp ljudet. Ja, i högtalarsystemet. Oh. Precis. Så i den kabeln som receivern vanligtvis skickar bild från sig till TV:n så kommer nu ljud från TV:n till receivern i samma kabel. Okej. Okay. Så vid olika tillfällen så kan ljud skickas åt olika håll i samma kabel. Och detta kallas alltså ARC. Och på många TV-apparater så finns det ett fåtal portar, HDMI-portar som har stöd för ARC medan vissa andra inte har det. För att man traditionellt sett bara använder ett receiversystem och inte behöver fler än en ARC-port då. September månad 2013 introducerades HDMI 2.0. Och här skulle man ju kunna tänka att 2.0, wow, det var ett gigantiskt steg från HDMI 1.4. Ja, man kan ju tro det. Vi har hållit på sedan 2003 här med några små steg till 1.4 år 2009. Och nu är det september 2013, inte så länge sedan, ett år sedan ungefär. Mm. Och HDMI 2.0 presenteras. Den här standarden av HDMI har stöd för 18 gigabit per sekund. Kan jämföras med 5 gigabit i HDMI 1.0. Så det är betydligt mycket högre bandbredd i HDMI 2.0. Den här standarden och den ökade bandbredden gör bland annat att HDMI 2.0 kan överföra 4K eller UHD-upplöst video i 60 bilder per sekund istället för 30 bilder per sekund som man kan med 1.4. Här introduceras även stöd för saker som vi kanske förhoppningsvis kommer se i framtiden. Så som REC 2020 som vi också har pratat om i ett tidigare avsnitt av Om teknik när vi pratade om framtidens TV. REC 2020, om man ska beskriva det kort, är en standard som kan göra att framtidens TV-apparater och filmer kan ha fler färger och större täckning av vad människan kan se än vad som finns idag. Utöver det så kommer stöd för någonting som heter 420 chroma sampling som kort sagt skulle kunna beskrivas som en en lättare typ av komprimering, eller en komprimering som inte är så stark, så att bilden ser bättre ut. Men bandbredden behöver ökas betydligt. Och värt att notera här är att från HDMI, vad ska man säga, HDMI 1 och 2, så har det inte hänt så jättemycket med HDMI och ljud. Men med HDMI 2.0 så ökas antalet ljudkanaler upp till 32 ljudkanaler. Kan du tänka dig att ha det i hemmet? 32 ljudkanaler, det blir tajt. Det blir himla tajt. För de flesta tror jag att det skulle bli extremt tajt faktiskt. Och ja. Därför skulle man kanske kunna frågasätta varför man behöver 32 ljudkanaler. Men det finns i alla fall. Ja, ja. Problemet med HDMI 2.0 för marknadsföringssynpunkt är att den bryter mot alla standarder som tidigare används av HDMI 1.0 upp till 1.4. För att organisationen bakom HDMI har sagt att tillverkare inte ska använda ordet HDMI 2.0. Istället så är det tänkt att tillverkarna ska berätta vilka funktioner en specifik produkt har. Alltså, har den stöd för 4K i 60 bilder per sekund? Har den stöd för REC 2020? Har den stöd för 4.2.0-sampling? Hur många ljudkanaler har den stöd för? Problemet här skulle man kunna säga är att antalet funktioner för en specifik enhet helt plötsligt blir enormt många, och specifikationsbladet kanske blir dubbelt så långt, eller hur långt det nu kan bli, istället för att man bara säger vilken standard som faktiskt används. Men tanken skulle jag gissa från organisationen bakom HDMI är helt enkelt att man tycker att versionsnummer känns konstigt att använda, och att ingen riktigt förstår vad de betyder eller vilka egenskaper de har. Det har de ju faktiskt en rätt bra poäng i. Alltså en konsument som inte är så teknikintresserad. Fast det är klart, en konsument som inte är så teknikintresserad förstår kanske inte vad stöd för ARC innebär heller. Nej, precis. Nej, det är ett intressant dilemma, och HDMI-organisationen bakom HDMI har i alla fall bestämt sig. Ja, det är en god tanke. Det kanske inte når hela vägen fram. Nej, vi får väl se hur det går med det. Ja, precis. Kort sagt så är väl det sättet som HDMI vill att tillverkare ska kommunicera gör att det blir lättare att förstå exakt vilka funktioner som faktiskt finns tillgängliga. Men kanske gör det svårt för dem som är kunniga att veta snabbt vilka funktioner som faktiskt, eller vilken version av HDMI som faktiskt används. Precis. Mm. Som jag har nämnt här så finns det ju en hel radda med olika versioner av HDMI. 1.0, 1.1 och så vidare och så vidare. För att de här teknikerna ska fungera i ett hemmabiosystem så måste alla enheter ha kompatibilitet med så långt upp som man kräver. Det betyder exempelvis att man inte kan spela UHD-upplöst video via en port som bara har stöd för HDMI 1.3. Det har inte någon betydelse om du har en kabel som har stöd för HDMI 1.4, ja, eller har en receiver som har stöd för HDMI 1.4, utan alla delar i kedjan måste ha stöd för den högsta HDMI-version som man kräver för att systemet ska fungera. Däremot så är alla HDMI-versioner bakåtkompatibla med varandra. Så om man inte bryr sig om funktionerna hos de nyare versionerna av HDMI, så gör inte det någonting. Man kan fortfarande titta på full HD-upplöst video via en enhet som bara har stöd för HDMI 1.1 exempelvis. Så ett tips är väl helt enkelt att ta reda på, om man ska bygga ett hemmabiosystem, att ta reda på vilka funktioner man vill ha och därmed vilka komponenter som man måste ha, och se till då att alla komponenter i systemet har stöd för den versionen av HDMI som man kräver. HDMI har ju stöd från tillverkare och hårdvarutillverkare av elektronik och kablar etc. Men har faktiskt även stöd från producenter av video eller filmer. Utöver det så har Intel stött HDMI under en längre period. Och det man har gjort för tekniken är att man har utvecklat en standard som kallas HDCP. Och det HDCP gör är att den skyddar data från piratkopiering som skickas över HDMI. Okej. Och mer om detta ska vi snacka om nästa vecka. För nästa veckas ämne är HDCP. Härligt! Mm-hmm. Och som vanligt ska jag påpeka att du troligen har hittat hit till denna podcast på något fantastiskt bra sätt. Men om du vill hitta hit på ett bättre sätt än tidigare så finns vi på kapish.se, iTunes, andra podcastläsare men även RSS. Det är bara att söka på om teknik på kapish.se. Och kom med förslag. Vi tar emot så många förslag som möjligt. Kontakta mig på joel@kapish.se. Nästa vecka är det alltså HDCP. Jag tackar för mig från kapish.se och tack Kristoffer. Tack så mycket. Vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då.